سورة الشعراء سلور درشم آیت دے نلسم پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون سورة الشعراء کے دو مسئلے یو مسله هلاکت د جاهدینو او نجات د مؤمنانو او په دې باندې او واقعا د انبیاء علیهم السلام او داغی د قومونو بیانې چې انبیاء علیهم السلام مخلاص کړو او داغی قومونو چې خلاف کړو هغه می تبا کړو د موسی علیه السلام واقعا شروع وا د فرعون متمرد بادشاه سره قال انو فرعون للملائئ اغا معتبر ہوتا چه چار چار پیر داغن نازدو انا آزا لساحر علیم یقیناً دا سڑے دے خامخا جادوگر پویا دل تا فرعون می دا جادوگر دے او سورت عراف یو سن لهم آیات کی تیرشیو چه کل آغاوی بی نو ساحرانو بی آواو جی ساحر دے نو اول بادشاہ بیا نور ما تحتو وی یرید غالی دا موسی علیہ السلام چوبا ستاسو من ارضکم د خپل زمن کې نام خپل جادو فما ذات امرو نو پسو حکم کوي تاسو قالو نو ودی ارج هو اخاهو مهلت ور کدل را واخاهو ور ددل را وبعس اولگا پکلو کې حاشرین جمع کون کی خلق لرا یاتو کا بكل سحار علیم راتلبو کې دا خلق تا ته په هر جادوګر پویا خلق خوارګه چخه خلق وګوري او د مقابله وکي دغه مناظره د سره وکي فجمع الساحرات لمیقات یوم معلوم لو جمع کړی شو ساحران د پاره دا وخت درج معلومی ورته معلوم شو او ویل شو خلق تا هل انتم مجتمعون آیت سورغوندونګي مان راون شي لعلنا نتبع السحره ان كانوا هم الغالبين یقینا چې موږ با تابعدارو کو د ساحرو کشورې د زور ورنا فلما جاء السحره ارکلا چرال جادو ګرنو وی دی لفرعون فرعون تا ان لنا لاجرا اي موږ لبس اجر وی ان كنا نحن الغالبين کچرته شو موږ د زور ورو قال اني موسى عليه السلام او وی فرعون نعم او اجر خو بدلوي و انكم اذا من المقربين ايقنا تاسو به فدا وکه خامخا د نزدې کړو شو نما سره نزدې برا سره خوا کې ناشي قال لهم دلته اختصار د سوره اعراف کې تفصيل تر شو دی واقع او وی هغه ته موسى عليه السلام کو غرزو یا هغه تاسو غرزون کې زه تاسو رسی گزار کې یا زه گزارم اوم موسى عليه السلام فالقوا حبالهم ها نو او غرزو فالقوا او غرزو له دې حبالهم رسیخ پر وعسی اوم ساګانی او وی به عزت فرعون زمنګ دي قسمی په عزت فرعون باندې ان بشک منغا لنحن الغالبون منګ به زورور منګ به غالب فالقا موسی نو رسول موسی علیہ السلام قلام سا ناغان دے امسا تیر کلاج دی جوړ کړو د ځاننا فالقی السحرتو ساجدی نو پروتو ساحران سجد کون کی الله تا قالو نو وی دی آمنا برب العالمین منګ ایمان اورے پر عبد مخلوقات رب موسی و هارون چې رب موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام دی قال آمنتم له قبل ان آذن لكم تاسو تصدیق کړی دی فرعون ته وی مخکې د اجازت زما تاسو ته مالا تاسو ته اجازت نه کړي انه لکبیرکم الذی علمکم السحر بشکدا موسی علیہ السلام مشر دې تاسو آغا چو خودلې کړی تاسو د سحر تاسو ته جادو خودلې فلسوف تعلمون نظر دې پوه به شي تاسو لأقطعن أيديكم خامها كربكم زولا سنستاس وارجلكم فيستاس من خلاف عدل بدل ولأصلبنكم أجمعين أو خامها پسليبكم تاسو پسانگو د کجورو کې قالو نو دې لازوير نشتري اسباق ان بشكم الى ربنا خپل رب تيمن قلبون واپس کې دنګي انا بشک من نتمع تملرو ای غفر لنا ربنا چې معفو کې موږ ته زمنګ رب خطوا یا نادو ګناهونو زمنګا ان کننا دیو جنا لئن کننا چې موږ اول د یقین کوونکو نا واوحینا نو اول یقین خدای نو کړي شو موږ اول د یقین کوونکو نا په میدان د مناظره کې اول موږ ایمان راوړو یا شو موږ اول د ایمان راوړونکو نا په قوم فرعون کې د فرعونانو په قوم کې موږ بلوم به ایمان راوړو نو دا معلومه شو چې ساحرانو هغه خپل سحر چاغه وکړو د موسی علی السلام هغه معجزه ولیدا نو ایمان راوړو واو حینا الی موسی الله ما حکمک موسی علی السلام ته نصر به عبادی چې بوزه بندگان زما د شپې انکم متبعون بشکا تاسو په سی بکړی شي فرعونان فارسل فرعون فی المدائن حاشرین نو اولیگا فرعون پکلو کی جمع کونکی خلق لرا انہا اولائی لشر زیمتن قلیلون بیشک ادا کسان یو ٹولگے دے لگا لشر زیمہ یو ٹولگے دے لگا اگر موسیٰ علیہ السلام او دا غمل گری یاد دا یسو کسان دی لگا و انہم لنا لغائزون او بیشک ادا منگ لرا غسرا وستن گری ہر رضا کسان لگ دی خمون غسکے کار ډیر تیز دی و انا لجمیع حاضرون او بیشک من ټول یریدن کی یود دی لگو کسانونا اگر فرعون دی بادشاہ دی لحکر پلاس دی حکومت پلاس دی خود موسیٰ علیہ السلام آیسو ملگری او داغی نپلکی یروا خطر او پوش داغی پزرے که اللہ دور رو بچولے او دی خلقونا اوسمو یره لک کسان دی خدا کسان ډیر کلک دی وی فاخرجناهم من جنات و عیون الله ورا او کلمنګ دی را د جنتونو د باغونو د چینونا و کنوز د خزانو و مقام کریم د زین عزت مندونا کذالک الامر کذالک خبر اومدار انګرا و اورسناها بنی اسرائیل او په میراث کې ورکومنګ دی زمکه د مصر لره بنی اسرائیل وتا فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ نو اولګې دې دې پسې په وخت نور خاطکه موسی عليه السلام او دا غمل کری روان شو په دریاب باندې خوش شو نو موسی عليه السلام ته ملګری وي اي موسی عليه السلام شات دشمن دې را پسې فرعون مکه نه دریاب دې اوس به سکو مو خورا ګر کلی شو نو موسی عليه السلام ته اشاره موږ را ګر نه یو مغازم مخه دریاب دے خدا الله تابعدار دے مخه دریاب دے خدا تابعدار دا الله دے په دریاب بزو فلما ترى الجمان ارکلا چول دے دوالو یو بللرا دے دوالو ډالو نو قال اصحاب موسی نو المغرد موسی علیہ السلام انا بشک منغ عالم ادرکو من خامخارا گیر کلی شو را گیر شو کنه مخه دریاب دے دریاب باندې بمړی او کورستو واپس کیږي نو فرعون وجيني اوس بس کو قال نبی موسی علیہ السلام کلا چردا سندا راگیر نه یو وګورم بیا بیا چر منګلا نه راگیر ای ان ما یا ربی سیادین چې پالا دې توکل بر وسو کړه بس بیا پرېدا ارس الله ته پرېدا بیا ان ما یا ربی سیادین بشکا ما سر زما رب دې کله کله دا بازه کارونه مونږه مونږه رب ته پریدو بس هغه ماته پریدا زنی ماته پریدا خو بیا انسان دی لالچی دی شیطان ډیر بې ایمان دی په لکه سچ وسوسه داسه واچي وګوره موسی علی السلام انما یا خدای غون توکل د چاو انما یا ربی سیهدین بشکا ما سدا سم رب دی زرد ماته بلار سمگی ماته بلار سمئی و ما سره زما رب دی او سورت توبه وګوره تاسو سلوی ختم آیات ال تاسو ان الله معنا بشک الله من سره دی 40 لسمه پارا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين زما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ان الله معنا بشك الله من سره من نبی علیہ السلام ان الله معنا او موسی علیہ السلام ان معي ربي ما سر زما رب دې وګورا دا کامل بهتروالې په یاد کې ذکر کوي د نبی علیہ السلام ذکر نبی علیہ السلام الله مخکې کوي ځان رستو کوي ان الله معنا الله بز موږ معاونت کوي او موسی علیہ السلام خپل ځان مخکې کوي او الله رستو کوي ان معي بشک ما سر ربي زما رب دې یو وجه دویمه وجه دا دا چې حضرت موسی علیہ الصلات والسلام دانو چې معنا ربي من سر اعظم رب دې انور ملګری نه یادې ځان یادې او نبی علیہ السلام ځان سر ابو بکر هم یادې معنا ذکر د نبی علیہ السلام په خپل ملګری پوره اعتماد او چما आवाज نه پریدي حضرت ابو بکر صدیق ذکر غیا دی چې موږ سره الله دی او د موسی علیہ السلام په خپل ملګرو باندې سنو ها اعتماد پینو ما کې دیش پډا غفری دو وجریل دا ما سره نبی علیہ السلام موږ سره ما او تا سره پوشه الله بلار سمئی او چې الله دې ځان انجام پرې خو بس الله دې زموږ ټول کار له موږ آسان کړي بس واو هینا الی موسی ان ذر بیا سا کل بهر نو ما حکم کړی موسی علی السلام ته چوا پام ساخ په لبان دا دریاب نو چې وی وا فزربا نفن فلقان بیل ش دریاب فکان کل فرق کتود العظیم نو شو هر یوی صد دریاب په شان دا غونډې لوی باندې او برات له او بره بختی او برات له او بره بختی مسکه او چلار شو واعزلفنا ثم الاخرين او نزدې کومنګا په دغزه کې دغزه ته رستنی دغزه ته الاخرين رستنی وان جنا موسی مم او اجمعين او خلاص کوم موسی عليه السلام هغه چې دغ سر وټول بیا غار کومنګ رستنی یقین بده کې سازي مشان نغي او ند زیاد دینا ایمان رولونکي وَإِنَّ رَبَّكَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ابې شکر رب ستاسو زور او مهربان رب ستاسو العزيز الرحيم زور او مهربان واقعات موسی عليه السلام بیان کلا ان ربک لهو العزيز الرحيم رب ستاسو زور او ستاسو دشمنه کتبا الرحيم مهربان دې ته او ستاسو ملګری کله بچ بل واقعا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اولو لاپد خلکو خبر د ابراهيم عليه السلام کله چې ویلو لي ابي خپل پلار ته وقومي خپل قوم ته ما تعبدون د س عبادت کوي تاسو قالو نو وي د نعبد اصنامن منګ عبادت کو د جسود نه کانو فنزل لها عاكفين نو ګرځو منګ د ته عاكفين منجوران پراته قال نبی موسی ابراهيم عليه السلام هل يسمعونكم استدعون آیا اورید تاسو خبره کله چو تاواز کوي او ينفعونكم او يزرون یا فدا رسول شید تاسو تا یا زرل رکول شي قالو نبی دی بل وجدنا ابانا بلکی مندلی من خپل پلارا ان کذالک يفعلون دارنګ کار بیکاو قال نبی موسی ابراهيم عليه السلام افرئتم ما كنتم تعبدون آیا خبر را کوي پویا کوي ما دا په حال دا مددګارانو چې تاسو عبادت کوي تاسو تاسو پلارانو مخکنو فانهم عدو لي بشک دا غربلن کې دشمنان دي زما الا رب العالمین غیر رب د مخلوقاتنا زما سره دشمنی کوونکې لري په دا عبادت باندې یا ما سره به دشمنی کوونکې په قیامت کې ما سره بغیر د رب د مخلوقات نه غیر د غزات نه چې رب د مخلوقات لري اغه الله چې پیدا کړي مال را فوه یا دین دی ما ته لار سمای اغه الله چې تو امر را کړي ما تو امر را کړي ما ته او برا کړي او کله چې بیمار شم نو دې مال شفا امر را کړي اغه الله چې ما وملې بیا به ژوند دې کړي مال را اغه الله ته ملرم چې بخنه بو کې ما ته اعظم د ګناهونو یوم الدین پر روز د قیامت کې ازما رب او بخیماتا ازما رب ها ابغي ما تا حكما پیغمبري والحقني بالصالحين پویا په دین باندې او پیوس کې مال را دنه کانو سرا وجعل لي لسان صدق في الاخرين او ګرځو مال را جبد رشتیا او پرستنو متنو کې الله زما جبا ورستنو خو منو کې پاتکا ها وجعلني من ورثه جنه النعيم او ګرځو مال را د وارثه جنه النعيم نا وافل لي ابي او بخنو کې لي زما پلار تا ها زما پلار ته بخنو کا نپلا خو د مشرکو د مشرکو خو الله بخنه نه کوي واغفر هدایت او کزما پلار تا توفیق د هدایت الله ور کزما پلار تا هو دوا خو لغوالي کنه انکار خو نه کوي الله توفیق ول ور کا چې سمشي وال واغفر لی ابي هدایت او کا الله اعظم پلار تا تعلیم للومت انه بشک د پلار زما د گمراهانو نا ولا تخزني يوم يبعثون مرسوا کمال را پاره چې دی پورته کولی شي پاره لا ان فمالم ولا بنون فذبون کن مال او نظامن الا من ات الله بقلب سليم ډیر مال او دولت دی جمع کړی په غلط طریقه باندې اب ادله فی دنیا کې مدنه کې وروړه نه اخر کې لیکن آچا چراتو کړه الله تعالی فضل سالم جگ جوړ واذلفت الجنه للمتقين او نزدی بکلیشی جنت د پاره د متقیانو او کار بکلیشی جهنم د پاره د سرکشو او ویلیشی دیتا اینما کنتم تعبدون من دون الله سوشاغا چه تاسو بوتا را مدد شوی بیدالانا حل ینسرونکم آیا دا امداد که استاسو او ینتسرون یادی بدلاخلی نخبل زان فکبو کبو فیها هم والغاوون سنگون با گزاکی شریفی ها پد جہنم کے هم دی والغاون و سرکش و جنود ابلیس او غلق کرد ابلیس اجمعون طول قالو نوائی دی و هم فی ها یختصمون دی و پدی کجا گڑ کئی تلائی قسم پا لائقین اومنگا خامخا پا گمراہ کارکی ازا نسوی کم بی رب العالمین کلاچ برابر کروی منگ تاسو در رب مخلوقات سرا ببلنکی انو دی گمراہ کری منگ را مگر مجرمانو نو سدی منگ لرا نشتر منگ لرا سو شفارس کو انگی شفارسو کی آنو سوک دوست میرا با انفلو ان لنا کردتن کچرتوی منگ لرا بیات لل دنیا تا فنکون من المؤمنی نوبا منگ دا یقین کو انکونا ان فی ذالک لعا یقین پدی کے سازی مشان نخری دالا پیوالی وما کان اکثر هم مؤمنین آنو دی زیاد دین مؤمنان او بشکر اب سارے زور و رو مہربان حیو آیت